terima sing alah, aku wis ra betah. Ngrasa kekahanan iki rasane ra nguwati. Sambat loro ning ati, kabeh janjimu ora bukti. Jare tresno nanging opo kowe gampang lino. Sing.